temo. Aš dar pasėdėsiu, pasvajosiu šią naktį vieną. Ten, kur būdavo dviese. Mano rankos pakils, lyg ieškodamos tavo peties. Mano virpantys pirštai berželį švelniai palytės. Pasakyk, ką man paglostyt rankom. Beržo liemenį ar žvaigždę tarp šakų. Nors kažko po lygiai mes netenkam, bet tavęs viena aš netenku. La la la, la la. Aš netenku. Pasakyk, kur man priglausti galvą. Ji pavargo nuo vienatvės ir minčių. Nors gegužis vėl į širdį negirdžiu. La la la. Negirdžiu, negirdžiu.